reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 lutego, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kryzys migracyjny i przyszłość Unii to tematy nieformalnego szczytu na Malcie. Władimir Putin zaprosił do Moskwy prezydenta Turcji. W Bogocie rozpoczął się światowy szczyt laureatów pokojowej Nagrody Nobla. Najpierw o kryzysie migracyjnym, później o przyszłości Unii. To tematy nieformalnego szczytu na Malcie. Choć relacji ze Stanami Zjednoczonymi i z nowym prezydentem nie ma w agendzie spotkania, to mogą one być poruszane przez europejskich przywódców. Spotkanie unijnych przywódców rozpoczęło się od dyskusji o konieczności zamknięcia nowego szlaku migracyjnego. Naszym głównym celem jest zatrzymanie nielegalnej migracji z Libii do Europy, powiedział szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Nie jest wykluczone, że już podczas dyskusji o migracji wspomniany będzie dekret amerykańskiego prezydenta dotyczący migrantów. Nie popieram tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, powiedział premier Luksemburga Xavier Bettel. Z kolei szef Rady Europejskiej Donald Tusk wymienił Stany Zjednoczone wśród nowych wyzwań i zagrożeń dla Unii, a to skrytykowała m.in. Polska. O relacjach Unii z USA europejscy przywódcy będą na pewno rozmawiać także po południu, podczas sesji poświęconej przyszłości wspólnoty. Musimy uwzględnić kontekst międzynarodowy, który zmienił się dramatycznie w ostatnich kilku latach, powiedział jeden z unijnych dyplomatów. Beata Połomecka, Polskie Radio, Bruksela. Władimir Putin zaprosił do Moskwy prezydenta Turcji. Z informacji przekazanych przez agencję Interfax wynika, że Recep Tayyip Erdoğan przeleci do Rosji w pierwszej połowie marca. W ostatnich miesiącach nastąpiła intensyfikacja kontaktów rosyjsko-tureckich. Szczególnie jest to widoczne w sferze wojskowej i ma związek z sytuacją w Syrii. Oba kraje przeprowadzają wspólne operacje przeciwko ugrupowaniom terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie i są gwarantami porozumień pokojowych między armią reżimu Baszara al-Asada i rebeliantami. Rosyjscy komentatorzy zwracają uwagę, że marcowy przylot Erdoğana do Moskwy będzie jego czwartym spotkaniem z Władimirem Putinem w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Oprócz kwestii wojskowych, przywódcy obu krajów zamierzają porozmawiać o dwustronnej współpracy gospodarczej. Dla Rosji najważniejszym tematem jest budowa gazociągu tureckiego, który po dnie Morza Czarnego będzie błękitne paliwo dostarczał do Grecji. Jednocześnie Moskwa prowadzi rozmowy z Atenami i innymi stolicami południowej Europy dotyczące budowy kolejnych nitek rurociągu, którymi odbierane byłoby paliwo z gazociągu tureckiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 8 osób trafiło do szpitala po porannym karambolu, do którego doszło na łączniku autostradowym Świdnica A4. Droga w tym miejscu jest zablokowana. W sumie zderzyły się 24 auta. Mijałem się jadąc tutaj z pługopiaskarką, która sobie przejechała nic nie sypiąc. Także gratuluję zarządcy drogi. Jak dojeżdżali, to pokazywałeś, żeby hamowali, bo naprawdę nie można się było zatrzymać. Cały czas lód. Trwa usuwanie skutków wypadku. Dla uczestników karambolu rozstawiono namiot, powiedział kapitan Andrzej Cerek ze Straży Pożarnej w Świdnicy. Uczestnicy tego zdarzenia mogą się ogrzać, napić ciepłego napoju, a policja prowadzi swoje czynności dochodzeniowe celem ustalenia przyczyn tego zdarzenia. Ile jeszcze mogą potrwać utrudnienia? No ciężko jest powiedzieć, bo to wynika z działań policji, ale tak z doświadczenia mogę powiedzieć, że około 3 godzin. Kilkadziesiąt metrów przed karambolem zderzyło się 5 aut, na szczęście nikt nie został ranny. W Bogocie rozpoczął się 16. Światowy Szczyt Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Jego uczestnicy rozmawiają o procesie pokojowym w Kolumbii po zakończeniu trwającej tam 52 lata wojny domowej. Oscar Arias, pochodzący z Kostaryki, inicjator pokojowego planu dla Ameryki Środkowej, zaapelował o wybaczenie. Bez niego, jak podkreślał, nie powiedzie się żaden proces pokojowy. Arias zwrócił się też do młodzieży, by dążyła do pokoju. Niech obejmą pokojowe dążenia, jakby to była narodowa flaga, niech wyrzekną się niszczycielskiego cynizmu i niech niczym kometa podążają za swoimi ideałami. Uczestnicy szczytu pozostaną w Bogocie do jutra, odwiedzą Teatr Kolumba, w którym w listopadzie 2016 roku rząd i partyzanci FARC podpisali pokojowy traktat. Wezmą też udział w debacie o wpływie turystyki na pokój na świecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W ciągu dnia w całym kraju chmury i możliwe opady, na zachodzie deszcz, a na wschodzie śnieg z deszczem. Przejaśnienia także możliwe wszędzie. Mglisto w Małopolsce, na Śląsku i w Świętokrzyskiem. W prawie całym kraju temperatury powyżej zera, z wyjątkiem Suwałk, tam -1. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej?

posiwiało, postarzało, nie pomoże kran. Postarzało, posiwiało, goniąc zieleń lat. Posiwiało, postarzało, lecz pięknym wciąż jest świat. Piękny jest świat. Pięknym wciąż jest świat. Piękny jest świat. Pięknym wciąż jest świat. Dzień dobry, witam serdecznie, kłaniam się nisko, dosyć nisko. Michał Kępa i mój felieton. Mam tu taki felieton, korzystam od czasu do czasu z takiej możliwości felietonowania. Mówię jak jest, to znaczy mniej więcej jak jest. Czasami mówię w ogóle coś innego. Na przykład teraz, coś innego. Proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę w dzisiejszym odcinku na tematykę zimy i niskiej jakości zimy. Jako przedstawiciel narodu żyjącego w tym kraju chciałbym zaprotestować przeciwko jakości tegorocznej zimy. Wydaje mi się, że zima tego rodzaju powinna zostać zamieniona zimą prawdziwą, zimą szczerą. Przede wszystkim jednak zimą stabilną, bo to do właśnie stabilności tej pory roku mam najwięcej zastrzeżeń. Mianowicie temperatura wahająca się jednak między na przykład 0, 1 stopień, 2 stopnie Celsjusza, a minus 10. To nie jest temperatura stabilna. To nie jest temperatura, która jest w stanie nam zagwarantować stabilne życie w stabilnych warunkach. Jak mamy zaplanować swoją przyszłość? Jak mamy planować lepsze jutro? W sytuacji, w której ja nie wiem, jakie ja mam buty założyć, wziąć ze sobą do pracy, do rodziny, gdziekolwiek, kiedy wychodzę na zakupy, kiedy ja nie wiem, czy będą roztopy, czy nie będą roztopy. Temperatura minus 2 stopnie, która bardzo często się powtarza tegorocznej zimy, 1 stopień, taka kręcąca się wokół zera, wytwarzająca najgorszy, absolutnie najgorszy gatunek śniegu, jakim jest tak zwana ciapa, klucha, to różnie się nazywa. W zasadzie ni śnieg, ni to błoto. W zasadzie jest pozbawiona jakichkolwiek walorów estetycznych, bo przyjmuje kolor szaro, biały, a w zasadzie szary, czarny czasami. Jedyną cechą tego rodzaju śniegu jest to, że się lepi do butów, nanosi się do domu, brudzi, jeszcze raz brudzi. Tego rodzaju zima powoduje, że człowiek nie czerpie żadnej przyjemności z tej pory roku, tylko się denerwuje, traci rachubę, nie jest w stanie sobie zaplanować przyszłości. Kolejna rzecz to kwestia słońca. Tego słońca praktycznie nie ma tej zimy. Ono się pojawia sporadycznie, może raz w tygodniu. Natomiast generalnie rzecz biorąc mamy do czynienia z niebem szarym, pełnym mokrego śniegu, który, jak już mówiłem, topi się, powoduje ciapę. Człowiek chodzi w złych butach, jest w złym humorze i wszystko jest złe. Natomiast już mamy w kraju wiele wspaniałych, mądrych głów. Nie mówię tu już o sobie, ale mamy wspaniałych inżynierów, meteorologów, geodeci to zmierzą wszystko. Tak czy owak, mamy w kraju osoby, które były w stanie nam tą zimę jakoś ustandaryzować, zaplanować, spowodować, że jak w listopadzie temperatura spadnie do, albo w grudniu, do minus 3 stopni, to te minus 3 będą się trzymać przez najbliższe 3 miesiące. Jak śnieg spadnie, to się będzie trzymał, to będzie twardy, prawdziwy, porządny polski śnieg, a nie jakaś klucha, nie jakieś błoto. I o taką zimę warto walczyć. I dlatego skłaniam się ku powołaniu ruchu wspierania zimy, albo ruchu lepszej zimy, to jeszcze nad nazwą pomyślimy, walki o lepszą zimę. I będziemy się starać, żeby kolejna zima, zima sezonu 2017-18, była zimą zgodną z naszymi oczekiwaniami. Dziękuję, kłaniam się, to był mój felieton, idę sobie. Dziękuję. Sypie śnieg, jakby biegł na spotkanie białych kół, małych kół. Prędki tanie czasu do czasu jest zima. Raz na rok albo na dwa. Nie narzekajmy na klimat i bierzmy co los nam da. Sypie śnieg, jakby biegł na spotkanie. Senny tak, smutny tak, jak rozstanie. Od czasu do czasu jest zima. Raz na rok albo na dwa. Nie narzekajmy na klimat i bierzmy co los nam da. Od czasu do czasu jest zima. Raz na rok albo na dwa. Nie narzekajmy na klimat. Nie narzekajmy na klimat. Nie narzekajmy na klimat i bierzmy co los nam da. Pani redaktor ostatnio słyszała w naturze takie dzwonki, jak te, które się pojawiły w piosence. To dawno mi w głowie nie dzwoniło, to prawda jest. A ja mówiłem o naturze, a nie o głowie. A głowa to nie natura? Czasem mam wątpliwości, jak na niektórych patrzę. Nie, żadnych złośliwości. Lustro, jak pan patrzy. O, powiedziałem, że żadnych złośliwości i od to razu ja się zareagowałam natychmiast. A czy pani redaktor, tak jak Michał Kępa, raczej narzeka na zimę, czy tak jak Stanisław Sojka i Irena Santor namawia do nienarzekania na zimę? Podejrzewam, że w naturze mam narzekanie, ale słuchając felietonu Michała Kępy stwierdziłam, że jednak widzę tam same pozytywy. Na przykład zauważył pan, że Akademia Rozrywki jest jak słońce? Jak to? Bo raz w tygodniu. A słońce jest raz w tygodniu? Tak, Michał udowadniał. Aha. A co na to inni astronomowie na przykład? Michał nie zaprosił ich do dyskusji. No nie słuchał pan felietonu. No nie, no ale to ja bym jednak nie trzymał się opinii Michała Kępy, bo to są jego prywatne opinie, nie zawsze zgodne ze stanem wiedzy na przykład. Także proszę się nie przejmować. Jakiejkolwiek. Tak. Czyli rozumiem, pan bardziej z przyjemnością narzeka. Nie, ja nie narzekam na zimę. Tak samo są powody do narzekania na wiosnę, na lato, na jesień, prawda? Także gdyby tylko narzekać, no to zawsze się znajdzie jakiś powód, ale zastanawiam się, czy my możemy słuchaczom naszym podrzucić jakieś inne tematy do narzekania. Ale uniwersalne, czy tak, takie? Tak, o każdej porze roku, że można na coś narzekać. Tak, widzę takie miejsce. Kiedyś był skup butelek na przykład, ale to pani już tego nie pamięta, bo za pani czasów już się z kartonu piło. No skąd, po czym pan wnosi, że ja nie pamiętam skup butelek? Zbierała pani butelki i próbowała je sprzedać? W wielu miejscach możemy narzekać, na przykład w szkole możemy narzekać. Na co? Na szkołę. Dlaczego? Bo to szkoła. Przecież dobra jest szkoła, fajna, miła, sympatyczna. Na dobre rzeczy nie można narzekać. Jeżeli ktoś ma w naturze narzekanie, to trzeba po prostu iść z prądem siebie. Nie, no to już jest paranoja, żeby narzekać na dobre rzeczy. Do czego pani się doprowadzi takim stylem myślenia? Ale ja się chyba uczę od pana redaktora. Ja na nic nie narzekam. A na mnie? Nie, no nie powiedziałem na nikogo, tylko nie powiedziałem, że na nic. A czyli, że teraz sama sobie inwektywą strzeliłam? Troszkę tak. Mm-hmm. Jest taki temat, proszę państwa, tak jak kiedyś skup butelek, który już jest chyba zapomniany, bo nie wiem, czy w ogóle taka istnieje instytucja jak skup butelek, a to przez lata był dyżurny temat wszystkich felietonów, że nie można sprzedać takich butelek, przynieść takich, ale jest coś takiego, co jest nieprzemijające i na to zawsze można narzekać, na służbę zdrowia, prawda? To jeżeli pan chce narzekać, to proszę bardzo. Nie chodzi o to, że chce, ale zawsze jest powód, że nie można się dostać do lekarza, że trudny kontakt ze specjalistą na przykład. I taki temat zawsze będzie moim zdaniem... I nie boi się pan, że jakiś przedstawiciel służby zdrowia właśnie nas słucha i będzie pamiętał, co pan redaktor Andrus... Powtarzam, to redaktor Artur Andrus mówi takie rzeczy. Ja mam nawet nadzieję, że nas słuchają przedstawiciele służby zdrowia i przy jakiejś okazji, których mam nadzieję nie będzie zbyt dużo, udowodnią mi, że wcale tak nie jest, że kontakt ze służbą zdrowia jest miły, sympatyczny i że należy się kontaktować jak najczęściej. No dobrze, ale troszkę na temat. Teraz takie dwa utwory mamy dla państwa. Najpierw Wojciech Młynarski zaśpiewa balladę o przyszłości chirurgii. A potem będzie skecz, w którym wystąpią Katarzyna Garłukiewicz, Krzysztof Szubzda i Piotr Mocarski. Zamiast wątpliwych sensacji wiru, niech widz prawdziwej sensacji liźnie. Oto co wyznał mi pewien chirurg już w posttotalitarnej ojczyźnie. Wpadł do mnie facet o wczesnej porze, miał jasne oko, miłą prezencję i szepnął cicho: panie doktorze, proszę mnie wyciąć inteligencję. Ja odbąknąłem cicho: a ma pan? Owszem, doktorze, mam, dosyć sporą. I przez to ciężki kac mnie dołapał i jak w krąg spojrzę, diabli mnie biorą. Choć wokół niby piękne przemiany i Polska weszła na nową drogę z inteligencją moją, kochany, spokojnie patrzeć na to nie mogę. Bo z jednej strony piękne wspomnienia, gdyśmy mądrości nieśli proporce jesieni, ludów będąc natchnieniem, iskrą, zarzewiem, pochodnią, wzorcem. A z drugiej strony buźki jak z buszu, męty wszelkiego autoramentu, czas dla cwaniaków, raj dla chytrusów i dno dla pełnych inteligentów. Ja na to patrzeć nie mogę, ach nie, z inteligencją mą, nazbyt czułą. Niech pan ją wytnie, niech pan ją ciachnie, bym dostosował się do ogółu. Tu mu zadałem pytanie wartkie, rzekł chirurg, ciągnąc swą opowiastkę: mam wyciąć całą? Zostaw pan ćwiartkę, lub może jeszcze lepiej szesnastkę. Więc wykonałem zabieg udany, bez komplikacji, potknięć, kolizji. Wkrótce mój pacjent zrobił się znany. Często widuję go w telewizji. Jak on gulgocze tam koncertowo, jak oponentów w puch i prach kruszy. Mówi: ja swoją mam podmiotowość i łatwo mnie się jej nie naruszy. Rwie się do czynu, rwie się do głosu, mówi pluralizm, mówi dziedzictwo i z świetlistego czerpiąc etosu założył właśnie nowe stronnictwo. Tu chirurg skończył, pomilczał troszkę i dodał: patrz pan, na co nam przyszło. A jam pomyślał: o rany boskie, oto chirurgia, która ma przyszłość. I szybko wziąłem chirurga adres, bo ja też, odkąd wiatr przemian zawiał, czuję wciąż nową psychiczną zadrę, gdy widzę, co się wokół wyprawia. U znajomego przeto chirurga inteligencję mą puszczę kantem, zostawię 1/32, by szans mieć więcej jak pacjent tamten. Lecz mi ten chirurg wstrętny konował, darmo ze firkiem nadziei powiał, bo przedtem siebie sam zoperował i ma zostać wiceministrem zdrowia. Dzień dobry, szpital, słucham. Wolesław. I jeszcze raz, imię? Wolesław. Dobra, nazwisko? Krzywousty. A, jest. Był pan umówiony? Chirurgia szczękopla. Łączę. Wszyscy nasi chirurdzy szczękowi są aktualnie zajęci. Jesteś 12 w kolejce. Dzień dobry, szpital, słucham. Wolesław. Jeszcze raz imię? Wolesław Krzywousty. Rozumiem, że z chirurgią szczękową? Tak, tylko bez kolei. Ależ pan ma marzenia. Zaraz ja tam chyba przyjadę. Dobrze. Jak wam żag w oponente tyłki przypiekę, to ruszycie do roboty, chamy i gnusi. Dobrze, już łączę bezpośrednio. Wszyscy nasi chirurdzy są już wolni. Aby połączyć się z doktor Adelaidą, naciśnij 1. Aby połączyć się z doktorem Czciborem, naciśnij 2.

zniszczoną to rodzica, któremu wciąż brak dziedzica, by ze słowa kazał odlać, jak najszybciej dziecka postać. Niech ją szybkość do świętemu, by pomyślność zesłał jemu. Bogu śluby niech składają i nadzieję silną mają. Niczego, no to srebro, płaszcze cenne oraz różne dary inne. Posyłają święte szaty i złoty kielich bogaty. Wnet posłowie się wybrali do krajów, których nie znali. Gdy już dalej przekroczyli, do Prowansji wnet przybyli. Dary posłowie oddają, misi dzięki im składają. Cel podróży swej podają, jakość sprawy przedstawiają. Wracają sami, minąc burgundzką ziemię, wrócili gdzie polskie plemię. Wracali z twarzą promienną, księżne zastają brzemienną. Takie były narodziny owego właśnie chłopczyny, nazwanego Bolesławem. Ojciec zwał się Bolesławem. Ferna zabiła, ta zaś porodziła syna, to rozgromi poganina. Śpiewać dzieje tego księcia, do celnego przedsięwzięcia. Ballada o cudownych narodzinach Bolesława Krzywoustego. Janusz Radek śpiewał. Czy pani redaktor jako wykształcona archeolożka miała kiedyś... Czy pan mnie przypadkiem nie obraża? Nie. Czy pani miała kiedyś do czynienia z jakimś fragmentem odnalezionym Bolesława Krzywoustego? Nie, ale z fragmentem kogoś, kto miał bardzo długie nogi. A pan potrafi śpiewać z takimi krzywymi usteczkami? Próbował pan kiedyś? Ja nie mam krzywych usteczek, to nie mogę śpiewać z krzywymi usteczkami. Można sobie spreparować. A co to te długie nogi, przepraszam, co? O, to jest zbyt makabryczna historia na tę godzinę, na ten dzień, ale na tę antenę. Bolesław Krzywousty miał długie nogi? Nie, on miał tylko krzywe usta, ale inni mieli długie nogi. Nic z tego nie rozumiem, dlatego... Ale to mogła być pana rodzina, tak jak patrzę. Miało być grzecznie w tej audycji. Proszę się próbować jakoś zachowywać. Zwłaszcza, że goście są. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Anna Smołowik i Łukasz Borowiecki. Z Radomia. Z Radomia. Jakoś nazwaliście swój zespół, który za chwilę na naszej antenie wystąpi podobno. Radom's Band. No to, żeby nie było żadnych niejasności, proszę państwa, oni naprawdę są z Radomia. I jesteśmy. Jesteśmy. I w ten sposób promują swoje miasto. Tak. A mogę też się przyłączyć? Ja jestem w połowie z Radomia. Naprawdę? Tak, tylko tutaj pan redaktor jest nie na miejscu. A jak można być w połowie z Radomia? Bo ma się jednych dziadków z Radomia. Aha, nie, ja uważam, że z Radomia można być tylko w całości, albo nie być z Radomia, no to nie ma takich podziałów. Pan nie jest nawet trochę, także co, skąd pan może wiedzieć? Rozmawiamy na zupełnie inny temat. Proszę państwa, za chwilę na naszej antenie w wykonaniu zespołu Radom's Band, tak? Dobrze zapamiętałem? Tak, bardzo dobrze. Radom's Band, pojawi się piosenka, która powstała na podstawie pewnej informacji z naszego serwisu Trójki. Jakiś czas temu na naszej antenie pojawiła się taka oto wiadomość. Mroźna kąpiel, gorąca atmosfera i rekord. Michał Rosiak z Piotrkowa Trybunalskiego nieoficjalnie pobił rekord Guinnessa w najdłuższym morsowaniu. Spędził w lodowatej wodzie 2 godziny i 15 minut. Towarzyszyli mu przyjaciele, którzy co kilka minut wchodzili do wody, aby mu kibicować. Było dobrze, było... Czy był kryzys? Kryzysu jako takiego nie miałem. Był moment taki troszeczkę słabszy, troszeczkę wiaterek może się wzmógł przez chwilę, było chłodniej, ale no dzięki tej całej wspaniałej atmosferze udało się bez większego problemu. Osiągnąłem to, co sobie założyłem. Jestem bardzo, bardzo zadowolony. Czy pomogło to towarzystwo tych morsów, którzy tam byli z tobą w wodzie, którzy zmieniali się? Tak, tak, zdecydowanie. To, że cały czas ktoś ze mną był w wodzie, cały czas rozmawialiśmy, cały czas było co robić, tańczyliśmy.

Kabaret Jurki przedstawia... Cyryl i Barbara. Cyrylu? Tak, Barbaro. Czy ty czujesz czasami zmęczenie? Jakiego rodzaju? Zmęczenie życiem. Nieustannie. A ja? Co ty, Barbaro? Czy ja cię męczę? Czasami tak. A teraz? Teraz mnie męczysz. Jesteś przerażająco szczery. Bo trzeba mówić prawdę. A czy mógłbyś dla mnie skłamać? Dla ciebie mógłbym. Więc skłam. Jesteś niesamowita. Dziękuję. Dajesz mi radość. O! Jesteś piękna, interesująca i kocham cię. Przecudnie kłamiesz. Aż żal, że to nieprawda. Żal. A skoro już jest tak miło, to może... Tak, Cyrylu. W takim razie zasłonię żaluzję. Koniec. Kabaret Jurki, wcześniej Przemysław Kmietian, wcześniej Kabaret Zachodni, a ja nie zdążyłam z jedną rzeczą się zgłosić. To proszę bardzo, jest ostatnia okazja, bo za chwilę kończymy. Ponieważ ja szukałam na okoliczności dzisiejszej premierowej piosenki na naszej antenie jedynego instrumentu, jaki mam u siebie w domu i przyniosłam. Mhm. Tylko, że ta żabka nie zdążyła zagrać. Może teraz zagrać? Proszę bardzo. To uwaga, to jest premierowe wykonanie. Żabka jeszcze nigdy tego w radiu nie robiła. Pani się tak na przykład do snu układa czymś takim? Tak, ale myślałam o bardziej ekstremalnych rzeczach. Na przykład do tej melodii mógłby pan następnym razem słowa napisać. Już? Niesie pana. Tak, prawda? Wyobraźnia tak, pana niesie. Już trzy zwrotki są napisane. No ale teraz już państwo wiedzą, troszkę intymnych spraw zdradzamy. Jak redaktor Grzeszczyk usypia się, po prostu bierze do jednej ręki żabkę, do drugiej pałkę, kołeczek. Bo to tak wygląda jak pałka do żabki, no i w ten sposób się... To wygląda jak mała pałka do małego bejsbola, ale żabki nie krzywdzi. Ten dźwięk przynajmniej, mam nadzieję, państwa troszeczkę już w stronę wiosny skierował, bo to przecież taki wiosenny dźwięk, to co pani zaprezentowała za pomocą swojej ulubionej żabki. No ale to jeszcze zimowe wydania Akademii Rozrywki będą się pojawiały. Zapraszamy państwa za tydzień o godzinie 13:00. A co u nas dzisiaj jeszcze? Będą za chwilę humoreski Marka Stokowskiego. Czyli po raz kolejny spotkają się państwo ze Zbyszkiem, który leży na leżąco, a już na zakończenie całkiem zaśpiewa Kuba Sienkiewicz. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. My dziękujemy, czyli... Natalia Grzeszczyk, Artur Andrus i Żabka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski, Zbyszek leży na leżąco. Zdziwienia. Zbyszek dziwi się rzeczywistości. Na przykład, gdy widzi rozkalibrowanie różnych rzeczy. Szczególnie w kwizynie. Najczęściej przy sztumskiej. Rzeczy gubią swe wymiary. Nagle dom się robi dużo mniejszy, a komórka znacznie większa. Tak samo kalosze, chleb, marchew, obrazy. Niemal wszystko dookoła traci swoją naturalną skalę. Na tym samym drzewie przy parkanie jedne liście wiszą niczym kołdry, inne drobne jak łzy dziecka. Jedna ręka Zdanowicza zwiesza się do samej ziemi, za to dla odmiany prawa ledwo sięga mu do paska. Jałowiec w ogrodzie potrafi w sekundę wystrzelić do nieba, aż kaleczy igłą chmury, a kot może nagle skarleć, stając się bezbronnym wobec wróbli. Najgorsze, że Jarek, chłopaczek 3-letni, ogromnieje jak dinozaur i depcze po autach, po domach, po drzewach i nawet nie można mu wtedy dać w dupsko. Bo kto tam dosięgnie? Tym bardziej, że schody, drabina i stołek raptem kurczą się tak mocno, że znikają w kępach trawy. To podobno nowy sąsiad jest wszystkiemu neguz winny. Rzeczywiście, ślepa graca. Raz patrzy przez bryle, raz gapi się bez nich. A szkła ma grubości bałtyckiej meduzy, więc co chwila coś mu rośnie, potwornieje bądź maleje, albo dzieje się tak jednocześnie. Czyli w jednej i tej samej chwili pewne rzeczy stają się ogromne, a inne maleńkie. Bo on lewym okiem łupie chciwie przez soczewki plus 50, zaś prawym nad nimi. I nikt nie wie, co on zrobi, czy założy zaraz okulary, czy nagle je zdejmie. i czy wsunie je do futerału, czy zostawi gdzieś na wierzchu, no i same będą patrzeć. Ludzie mają wielki kłopot z życiem w takim rozkalibrowaniu. Zbyszek chciałby wszystkim pomóc, lecz niestety nie potrafi. Zapewne dlatego, że bardzo się dziwi, a to mu przeszkadza w rzeczowej rozmowie z męczącym sąsiadem. To mu miesza język w gębie. No właśnie, powtórzymy. Zbyszek dziwi się rzeczywistości, na przykład gdy widzi, co się dzieje na obrzeżach lasu. A tam, w sennej, modrzewiowej ciszy, dzięcioł wali dziobem w kamień. Czy ten ptak jest nienormalny? Duma Zbyszek ze zdumieniem. Czy on nie wie, że w granicie nie doszuka się robaków, a kamienna dziupla będzie zimna? A może to rzeźbiarz? Może on wykuwa epitafium albo jakiś większy pomnik dla dzięciołów i dla innych, nie tak uskrzydlonych stworzeń, które tłukły łbami w twarde, kiedy cała reszta świata uważała, że nie warto i waliła tylko w miękkie. Zbyszek chciałby to zrozumieć, a poza tym wpłynąć na przyrodę, żeby nie robiła sobie krzywdy, ale ani jedno, ani drugie jakoś znowu mu się nie udaje. To zapewne z tej przyczyny, że zdziwienie mu odbiera pewność siebie w porozumiewaniu się językiem ptaków. Tu warto powtórzyć. Zbyszek dziwi się rzeczywistości. Na przykład, gdy widzi, że ktoś skrada się na palcach i przykleja mały znaczek na frontowej ścianie domu, po czym wypisuje piórem adres i wysyła całą kamienicę od piwnicy aż po komin do Bytomia albo dalej. Lokatorzy robią raban. Oni nie chcą stracić mieszkań, ani nie chcą być relokowani razem z dachem i kotłownią. Głośno krzyczą, że to całe wysyłanie staje się pomału jakąś plagą, bo podobno w piątek rano, pomimo protestów podróżnych z Katowic, nieznana osoba nadała z Malborka, rzekomo do Gniezna, spory dworzec z peronami. Około 10:00 przyjeżdża policja i doradza przez megafon. Spokojnie, bez nerwów. Ale jak tu się nie denerwować? Skoro wkrótce po 10:00 dochodzi do tego, czego można było się obawiać. Ktoś nakleja mały znaczek na nasz kraj w pobliżu Tulic, wypisuje piórem adres i wysyła całość nad Angarę. Proszę bardzo. I co teraz? Pyta jedna z lokatorek kamienicy i mieszkanka wyekspediowanej właśnie Polski. Zbyszek chciałby ją pocieszyć. Bardzo chciałby jej powiedzieć, że być może będą zwroty. Dzisiaj poczta idzie szybko, wszystko stanie się zupełnie jasne gdzieś za tydzień czy tam kiedy. Nic nie mówi, bo zdziwienie całkowicie mu odbiera ludzką mowę. Czytał Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Czwarty wymiar, druga płeć, trzecia miłość, szczęki pięć. Człowiek liczy, głowę ćwiczy, by się nie dać zjeść. Taniec, mu taniec, przyśpiewka, zgrzewka, jak nam się nie wywali, to będziemy na fali. Taniec, mu taniec, przyśpiewka, zgrzewka, jak nam się nie wywali, to będziemy na fali. Jak się nam to nie wywali, to będziemy na fali. Piąta klepka, pierwszy krok, trzecia władza, drugie dno. Człowiek liczy, głowę ćwiczy, żeby jakoś szło. Taniec, mu taniec, przyśpiewka.

Angela Merkel spotka się z premier, prezydentem oraz prezesem PiS-u i szefami Platformy i PSL. Szczeciński sąd tymczasowo aresztował na ponad 2 miesiące 13 podejrzanych o wyłudzenie VAT-u. Włoska agencja ANSA przeprosiła za użycie sformułowania polskie obozy odnoszącego się m.in. do KL Auschwitz-Birkenau. Podczas przyszłotygodniowej wizyty w